Dit uur in Nieuws & Co. Nieuwe protestacties op verschillende plekken in het land. Maar hoe zit het met het draagvlak voor de boeren? En de NAVO maakt zich op voor een historische vergadering. Nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. Een Kamermeerderheid steunt, zoals verwacht, het stikstofbeleid van het kabinet. Moties van oppositiepartijen om het beleid af te keuren of ingrijpend te wijzigen kregen geen meerderheid. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot wordt teruggebracht in sommige gebieden met 70%. De provincies moeten gaan uitwerken hoe die doelen gehaald gaan worden. Daardoor zullen veel boerenbedrijven moeten stoppen. Op tal van plaatsen in het land is of wordt weer geprotesteerd tegen het stikstofbeleid. Onder meer in Den Haag, waar de Tweede Kamer vanmiddag stemde over de plannen. Ook trokken boeren naar provinciehuizen in Assen, Maastricht en Den Bosch. In Utrecht werd gedemonstreerd bij stadion Galgenwaard. Ook waren er acties op snelwegen. Er waren wegafsluitingen op onder meer de A28 bij Meppel en de A59 bij Nuland tussen Os en Den Bosch. Premier Rutte waarschuwde eerder vandaag de boeren op te houden met acties die volgens hem gevaarlijke situaties opleveren. Deze boer denkt er het zijne van. Ja, dat kan ik me goed voorstellen vanuit hem. Maar we hebben al 2 jaar lang zoveel acties gevoerd. Dus ja, op een gegeven moment dan weten we dat we met alleen stukjes kaas uitdelen komen we er niet. Alle acties van boeren leggen veel druk op het werk van de politie, zegt politievakbond ACP tegen Omroep Brabant. Wat er nu gebeurt bij de boerenprotesten is niet zoals we het met elkaar hebben afgesproken. En het doet geen recht aan de rechtsstaat, vindt de politiebond. De politie is nog steeds op zoek naar 2 verdachten van de overval op kunstbeurs Tefaf in Maastricht. 2 anderen zijn aangehouden. Dat zijn Belgen van 22 en 26 jaar. De politie meldt dat er sieraden zijn gestolen. De ophokplicht voor pluimvee wordt in gebieden aan de Duitse en Belgische grens opgeheven. Volgens minister Staghouwer is de kans niet meer zo groot dat pluimvee in die regio's besmet raakt met de vogelgriep. In andere delen van het land geldt nog wel een ophokplicht. In Colombia zijn bij een ontsnappingspoging uit een gevangenis 49 doden gevallen. De meeste slachtoffers vielen bij een brand. Tijdens de uitbraakpoging hadden gevangenen matrassen in brand gestoken. Landelijke wetten en besluiten van gemeenten en provincies kunnen voorlopig niet via een correctief bindend referendum worden teruggedraaid. De Tweede Kamer stemt zo goed als zeker tegen een verandering van de grondwet hierover. Er is waarschijnlijk wel een gewone meerderheid, maar bij een grondwetswijziging is een 2/3 meerderheid nodig en die wordt niet gehaald. VVD, CDA en SGP zijn tegen en die hebben samen 51 van de 150 zetels. De stemming is nu verschoven naar volgende week. Hulpverleners zijn bezig met de bergingsoperatie van het vliegtuigje dat eerder vandaag is neergestort in het Zwarte Meer tussen de Noordoostpolder en Overijssel. Daarbij zijn de 2 inzittenden overleden. Omroep Flevoland sprak een ooggetuige die het ongeluk zag gebeuren. En die beschreef mij hoe die het vliegtuigje boven zich zag cirkelen. Dat het in de problemen kwam en dat het waarschijnlijk motorproblemen had. Albert Post, die beschreef dat hij enkele harde knallen hoorde uit de motor van het vliegtuigje. Dat toen de motor er ook mee ophield en dat het vliegtuigje eigenlijk recht naar beneden is neergestort in het water. Omroep Flevoland meldt verder dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid op de locatie aanwezig is om het ongeluk te onderzoeken. Het luchtruim boven de gevangenis in Vught gaat tijdelijk dicht. Dat is besloten vanwege een verhoogd risico op vluchtpogingen. Zo laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. En om te bestrijden dat er inlichtingen via luchtfoto's verzameld worden en smokkelwaar via de lucht binnenkomt, aldus het ministerie. Het weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het eerst zonnig, later wat wolkenvelden. En het wordt iets warmer dan vandaag. 25 tot 28 graden. En wij gaan naar de verkeersinformatie met Robert Vriezen. Goedemiddag, Nadia. Goedemiddag. Zo'n 350 kilometer file in het land, de meeste vertraging bij Rotterdam en door het boerenprotest rond knooppunt Langhorst. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder 13 kilometer met een 30 minuten vertraging. Nasleep van een ongeluk op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij knooppunt Ketelplein nog 6 kilometer met 20 minuten oponthoud. Maar alle rijstroken zijn weer vrij. Dat geldt niet voor de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar zijn 2 rijstroken dicht bij Rotterdam-Delshaven na een aanrijding. 13 kilometer file staat er met 3 kwartier vertraging. En helemaal dicht is nog steeds de A28 vanuit Groningen naar Zwolle vanwege dat boerenprotest bij knooppunt Langhorst. Dik 50 minuten vertraging daar, maar je kan maar beter omrijden richting Zwolle, want de weg is simpelweg dicht. Dat doe je dan via Jouren en Emmeloord over de A7, de A6 en de N50. Ster. Je bedrijf kan niet zonder het internet. En daar maken cybercriminelen steeds slimmer gebruik van. Bij Nationale Nederlanden kan je nu de cyberrisicocheck doen. Dan weet je binnen 15 minuten wat jouw risico's zijn en hoe jij je bedrijf kunt beschermen. Dus kom maar op met die digitale toekomst. Onze support heb je. Doe de gratis check op nn.nl/cyber of vraag het je adviseur. Deze maand in Plus Magazine. Vakantieliefdes die bleven en goed voorbereid op reis. Verder alles over de praktijkondersteuner van de huisarts. En wat doe je aan rusteloze benen? Extra veel zomerpuzzels met ruim €4.000 aan prijzen. Plus Magazine voor mannen en vrouwen ligt nu in de winkel voor maar €3,25. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. Ken je dat gevoel dat alles gewoon perfect voor elkaar is? Ja, als mijn 300 sportscholen bijvoorbeeld op tijd zijn bevoorraad. Juist, je leverancier gebruikt Salesforce Customer 360. Het verenigt teams rond sportschoolhouders zoals jij voor wow-momenten zoals... Wanneer nieuwe gewichten binnenkomen in de juiste kleur blauw. Ja, en die leuke handdoeken? Zo zacht, zo stevig. Met 1 klik geregeld. Wauw. Verenig je teams en verras je klanten. Ga naar salesforce.com/nl/360. NPO Radio 1. NOS NTR. Wegblokkades, brandende hooibalen langs vangrails en snelwegen besmeurd met mest. Premier Rutte heeft geen goed woord over voor de manier waarop sommige boeren vandaag protesteren. Het is niet acceptabel in het land om gevaarlijke situaties te laten ontstaan en te zeggen, ja, dat moet nou eenmaal, want we zijn aan het demonstreren. Dat verhoudt zich niet tot het demonstratierecht. En het is ook niet acceptabel als bestuurders worden geïntimideerd. Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. Door het hele land zorgen boerenprotesten ook vandaag voor onrust. Met tractoren zijn verschillende snelwegen geblokkeerd. En ook bij het Tweede Kamergebouw staan boeren op de stoep met hun tractoren en zelfs een paar koeien. En daar is ook verslaggever Gerry Eikhoff. Goedemiddag, Gerry. Goedemiddag. Kun je beschrijven hoe het daar nu is? Nou, ik moet je zeggen, het is heel rustig. Het is heel rustig en dat komt omdat zodra de stemmingen waren afgelopen, de boeren die met trekkers gekomen waren in hun voertuig stapten en wegreden. Ik neem aan naar huis, maar helemaal zeker weten doe ik dat niet. En daarna vertrokken ook de boeren die op een andere manier waren gekomen en de vele sympathisanten die zich eerder in de middag rond het Kamergebouw, voor het Kamergebouw, verzameld hadden. Ik denk dat zo op het hoogtepunt er pakweg 400, 500 demonstranten waren. En het merkwaardige daarbij was dat de boeren eigenlijk in de minderheid waren. De meeste mensen waren sympathisanten. En dat waren dan voor een deel mensen die zich echt zorgen maken om de boeren, maar ook opmerkelijk veel antifaxers en complotdenkers. Ik sprak zelfs een mevrouw die heel boos was omdat zij van mening was dat het land in 1940 door koningin Wilhelmina verkocht is en dat dat nooit is teruggedraaid en dat we daar nu met de boeren de gevolgen van zien. Ik kon het niet helemaal volgen, maar dat is een beetje het scala aan sympathisanten wat er stond. Aha. De harde kern, dat was dus die minderheid van boeren, die hadden toch wel echt het oog op de bal, die volgden de stemming. Die waren daar om te protesteren en zodra de stemming voorbij was, was het kennelijk voor hun ook voorbij. En zoals ik al zei, zijn ze vertrokken. En hoe is er op het boerenprotest in Den Haag gereageerd door de politie? Nou, de politie is daar heel kalm mee omgegaan. Was wel heel massaal aanwezig, maar ja, vrijwel allemaal platte pet, stonden er relaxed bij. Hebben zich niet zodanig gedragen dat dat kon worden opgevat als een provocatie. Op een gegeven moment was er 1 aanhouding van iemand, dat gaf wat reuring, maar wel heel snel bleek dat dat eigenlijk iemand was die een beetje raar deed en verder met de demonstratie en met de boeren niet zoveel te maken had. Ja, en toen was dat ook weer voorbij. Dus kijk, er was wel heel veel bozigheid gedurende de hele middag. Mm-hmm. Heel veel bozigheid. Boos in de richting van de regering uiteraard. Boos in de richting van dat stikstofbeleid. Boos ook in de richting van de pers. Of eigenlijk moet ik zeggen, niet in de richting van de pers, maar in de richting van ons, van de NOS. Maar echt heel spannend is het geen moment geweest. En hoe is het inmiddels met die koeien die daar ook mee waren gekomen? Om je de waarheid te zeggen, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. En het bericht was op een gegeven moment dus dat minister Van der Wal zou moeten kiezen welke van de 2 koeien geslacht zou worden. Precies. He, halvering van de speestapel. Nou, daar heb je het dus zelf bij de hand. Moet je zelf eens zien hoe dat werkt. Maar om je de waarheid te zeggen, ik heb die hele koeien heb ik niet gezien. Collega's van mij wel. ik niet. En er was aangekondigd dat dan een van de koeien naar een slachthuis hier in de omgeving zou worden gebracht. Maar tegelijkertijd heb ik wel gehoord dat dat op een zodanige manier is gepresenteerd dat je je moet afvragen of niet gewoon allebei die koeien aan het einde van de dag wil ik er in elk geval weer terug naar huis gaan. Dus eerlijk gezegd, ik weet het niet. Oké. Nou, dankjewel, Gerry. En niet alleen in Den Haag wordt gedemonstreerd, werd gedemonstreerd. Op verschillende plekken ontstonden lange files door de blokkades. Ook leggen de acties veel druk op het werk van de politie. En dat is niet voor het eerst. Jacqueline van Stekelenburg, hoogleraar sociale verandering en conflict aan de Vrije Universiteit Amsterdam. U doet onderzoek naar demonstraties. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat klopt. Ja. Wat gebeurt er met het draagvlak onder burgers door deze manier van demonstreren? Nou, dat hangt heel erg af van hoe hoog de sympathie is. Op het moment dat de bevolking een hoge sympathie heeft, en dat is bij de boeren zo. En het bovendien ook deels nog eens is met het issue waar ze voor demonstreren, dan kunnen ze echt wel een hele lange tijd een behoorlijke portie maatschappelijke onrust kunnen ze hebben. En daarmee ook dus ook de verstoring van de openbare orde. En op dit moment is er dus is de sympathie hoog vanuit de samenleving, zegt u? Nou, op dit moment, dat weet ik niet. Ik heb wel de cijfers van Eén Vandaag van vorige week. Hè. Die hebben dan dat panel waar ze dat bij nagaan. En daar was het nog steeds hoog. 3 jaar geleden, toen er ook campagnes waren, was het zelfs ietsje hoger dan 80%. Mm-hmm. En wat je dan ziet gebeuren als het wat langer duurt, of vooral als er bijvoorbeeld geweld gebruikt wordt, of als er acties plaatsvinden die buiten de grenzen van de wet zijn, dan zie je op een gegeven moment zie je dat wel dalen. Zoals bijvoorbeeld 3 jaar geleden. Misschien herinnert u zich nog die deur bij het provinciehuis. Ja. Maar op dit moment zijn bepaalde acties ook buiten de wet, want ze mogen niet snelwegen blokkeren. En toch gebeurt dat nu al een aantal keer, ook vandaag weer. We hoorden net ook weer in het verkeersoverzicht van de ANWB. Beïnvloedt dat dan nu de publieke opinie? Want het is ja. Ja, ik begrijp die vraag en ik kan daar alleen een antwoord op geven van ik denk van wel, maar ik heb de cijfers nog niet gezien van deze week. Dus ik kan me niet baseren op cijfers hierin. Maar je zou verwachten, als het dezelfde trend loopt als 3 jaar geleden, dat het inderdaad nu wat lager is dan vorige week. En er waren eerst acties als zoals het boerenontbijt en een protest op het veld in Stroe. Dat was vorige week. Nu worden ze dus iets harder. Kan dit ook gevolgen hebben voor de eensgezindheid van de boeren zelf? Nou, in zekere zin zagen we dezelfde beweging ook 3 jaar geleden. Wat je ziet gebeuren is, de boerenbeweging, dat is met bijna elke sociale beweging, is een hele heterogene verzameling van netwerkjes, van organisaties. En die vertegenwoordigen ook een hele andere groep boeren. En wat je over het algemeen ziet in zo'n beweging is dat je een gematigde middengroep hebt. Mm-hmm. En je hebt de radicale flanken. En wat ze vorige week in Stroe gedaan hebben, en dat is voor de boeren is dat denk ik echt heel knap geweest. Ze hebben juist geprobeerd om die hele heterogene groep, hebben ze geprobeerd om die als één stem naar voren te brengen. Dat ze ook zeiden van we willen samen een positief geluid laten horen met een stevige ondertoon. Ja. En ja, toen zagen we na dat protest in Stroe, wat ook inderdaad, denk ik wel heel redelijk goed verlopen is, zagen we dat kamervragen gesteld werden. En toen ontstonden er bij de radicale flanken het idee van jongens, er is helemaal niet naar ons geluisterd. Die demonstratie in Stroe heeft geen nut gehad. En die gingen op dat moment meer radicalere acties organiseren. Ja, en heeft u enig idee wat de verhoudingen zijn binnen? Het is dus geen homogene groep, het is uiteraard een heterogene groep. Heeft u enig idee wat de verhoudingen zijn nu? Ik heb geen enkel idee. Nee, sorry, dat kan ik. Nee, kijk, wat je over het algemeen ziet, is dat de radicalere flanken, dat zijn over het algemeen, die zijn wat minder rijk bevolkt, om het maar zo te zeggen. Ja. De gematigden, daar zit een grote meerderheid. Maar je moet je ook zo voorstellen dat een groot deel van de boeren al helemaal niet bereid is om tot actie over te gaan. Dus die zijn al helemaal geen deel van die beweging. Ja. Oké. En wat maakt dat want u heeft zich in verschillende protestbewegingen verdiept. Wat maakt dat de ene protestbeweging veel invloed heeft en de ander niet? Ja, dat is een hele ingewikkelde vraag. Ik zou willen dat ik daar onderzoek naar zou mogen doen. Het is heel complex en dat is omdat het heel moeilijk te bepalen is, wat is nou het effect? Hè? Dus is de ene beweging meer succesvol dan de andere? Ja, maar op welk gebied dan? Mm-hmm. En het ander wat het ingewikkeld maakt is dat er altijd zoveel andere dingen tegelijkertijd plaatsvinden in de maatschappij. Waardoor het effect van één demonstratie of één beweging best wel moeilijk is om dat een soort van apart te houden. Ik weet dat er in de jaren 70 en 80 is er echt een klassiek onderzoek gedaan in Amerika. En daar is gekeken van hoe succesvol is nou een beweging in het behalen van de doelen vergeleken met andere manieren van politieke beïnvloeding. Mm-hmm. En daar kwam uit naar voren dat het eigenlijk best wel effectief is. Om te protesteren. Ja, nou om vanuit een beweging dus te protesteren. Dus dat betekent dat je dat met z'n allen voor een langere duur doet. Ja, ja. Dus daar zouden we ons op kunnen baseren. Maar ik begrijp uit uw verhaal dat er nog een hoop onderzoek nodig is eigenlijk om te kijken wat de effectiviteit is hiervan. Absoluut. Voor nu wil ik u bedanken. Jacqueline van Stekelenburg, hoogleraar sociale verandering en conflict. En we gaan weer naar de verkeersinformatie. Robert Vriezen, wat zie je op de weg? Nou, altijd nog 350 kilometer file bij elkaar. Het boerenprotest zorgt voor een vertraging bij knooppunt Langhorst. En ook vertraging bij Rotterdam na een ongeluk op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. 8 kilometer met 40 minuten vertraging. Alle rijstroken zijn weer vrij. De A28 vanuit Assen naar Zwolle is dicht bij knooppunt Hogeveen. Dat is al een stukje eerder dan waar de protesten zijn bij knooppunt Langhorst. Maar dat doen ze expres om daar het verkeer van de rijbaan af te leiden via de N48. Want verderop is de rijbaan dicht richting Zwolle bij knooppunt Langhorst vanwege dat protest. Je moet dus ook sowieso al omrijden richting Zwolle. Dat doe je dan via Jouren en Meloort over de A7, de A6 en de N50. En aansluitend staat het verkeer ook vast op de A32 vanuit Heerenveen naar Meppel. Bij knooppunt Langhorst 3 kilometer file, maar wel met 50 minuten vertraging. Er is meer nieuws. Artus is slachtoffer geworden van hackers. Alle ICT-systemen van de dierentuin liggen plat. De daders eisen 1 miljoen euro. Woordvoerder van Artus stelt tegenover AT5 dat er direct maatregelen zijn getroffen om de digitale aanval stil te leggen. Het is volgens de woordvoerder nog niet duidelijk of de daders persoonsgegevens en e-mailverkeer hebben kunnen bemachtigen. Het aantal positieve coronatests bij de GGD is afgelopen week opnieuw gestegen met bijna 30%. Het aantal mensen dat bij de GGD een test doet, neemt af. Het werkelijk aantal mensen met corona zal daardoor hoger liggen. En de Batavia, die in Lelystad ligt, is in ernstig slechte staat. Aan de binnenkant is het schip langzaam aan het verrotten. Het zou 15 miljoen euro kosten om de Batavia weer op te knappen. Maar oud-scheepsbouwmeester Willem Vos heeft een beter idee, zo vertelde hij aan Omroep Flevoland. Verplaats het naar de Markerwadden. Maar dat het schip respectvol, langzamerhand, stap voor stap ten onder gaat. Langzaam laten vergaan. Langzaam laten vergaan, zoals echt. Zoals het een scheepswrak betaamt eigenlijk, zoals het hoort. Dat zou ik prachtig vinden. En dit is opmerkelijk dat Vos dit zegt. Hij was namelijk degene die de leiding over de bouw had van het schip tussen 1985 en 1995. En het gaat goed met de Nederlandse tennissers op Wimbledon. Op het heilige gras wisten Tim van Rijthoven en Tellon Griekspoor zich al te verplaatsen voor de tweede ronde. En daar hoopt Botiek van de Zandschulp ook op. Marcella Mesker, gaat dat lukken? Nou ja, hij staat in ieder geval op de baan en heeft goede kansen. Hij treft een Spanjaard. Dan zou je zeggen, Spanjaarden zijn niet zo goed op gras. Misschien beter op gravel. Maar deze Spanjaard, Feliciano Lopez, is een ervaren rot en een grasspecialist. Haalde al 3 keer de kwartfinale op Wimbledon in zijn carrière. Maar goed, hij is ondertussen 40 jaar, dus echt in zijn nadagen. Speelt zijn 80ste Grand Slam toernooi. Dus qua ervaring staat hij zeker boven Botik van de Zandschulp. Maar qua tennis denk ik niet. Want dit jaar heeft de Spanjaard nog maar heel weinig gewonnen. En Botik van de Zandschulp is 21ste geplaatst. Die staat 25 op de wereldranglijst. Is nog maar 8 maanden bezig op de ATP-tour. Ja, en heeft een enorme jump gemaakt. Allround tennisser. ook op gras kan hij goed uit de voeten. Dat bewees hij een week geleden. Toen haalde hij de halve finale in Queens. Groot, prestigieus toernooi ook in Londen. En nu dus voor het Echi in Wimbledon. Tweede keer pas verbood ik van de Zandschulp op Wimbledon. Vorig jaar maakte hij zijn debuut. Was hij qualifier, was hij lucky loser zelfs. Verloor toen van de finalist Berrettini in de tweede ronde. Was een mooie partij. Maar Berrettini, een van de favorieten voor dit jaar, die heeft zich vandaag teruggetrokken met een coronabesmetting. Dus dat is in ieder geval één grote favoriet minder. Botik van de Zandschulp is aan het opwarmen tegen Feliciano Lopez. Het is een van de dodelijkste mensensmokkeldrama's langs de grens van de VS met Mexico. In een verlaten vrachtwagen overleden 48 migranten in een buitenwijk van de Amerikaanse stad San Antonio in Texas. Buiten was het ruim 40 graden. 16 overlevenden zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. The patients that we saw were hot to the touch. They were suffering from heat stroke, heat exhaustion. No signs of water in the vehicle. It was a refrigerated tractor trailer, but there was no visible working AC unit on that rig. De overlevenden waren overhit. Er was geen water en geen werkende koeling in de vrachtwagen, vertelt deze brandweercommandant. Correspondent Lucas Waagmeester in Washington. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. En wat weten we nu over deze groep migranten? Het gaat om mensen uit Mexico, Guatemala en Honduras. En andere worden nog geïdentificeerd op dit moment. Maar het is wel duidelijk dat dit echt een verschrikking is geweest. En meer dan 60 mensen die dus samengepakt in een truck zaten, buiten bijna 40 graden. Ze zijn gewoon gestikt van de hitte. Daar komt het op neer. En er zijn mensen die hebben geprobeerd bijvoorbeeld met sleutels of andere scherpe voorwerpen die ze hadden door de wand van die truck heen te komen. Dus echt paniek geweest daarbinnen. Onder de 16 mensen die levend uit die vrachtwagen zijn gehaald, zijn 4 kinderen. Dus dit is wat vaker gebeurd. Hè. Mensen steken illegaal de grens over tussen Mexico en Amerika. En om vervolgens op de hoofdwegen langs checkpoints te komen, worden ze dan door smokkelaars in vrachtwagens geladen. En in dit geval zijn ze dus in de hitte gestrand. Wat in Europa de boten zijn die zinken of dobberend op zee worden achtergelaten, dat zijn hier de vrachtwagens vol mensen, waar smokkelaars veel geld aan verdienen, zonder ervoor te zorgen dat ze ook levend hun bestemming bereiken. En hoe komt het dat het de laatste tijd om zoveel mensen gaat die de grens met de VS oversteken? Ja, het aantal migranten dat de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten probeert over te steken is op dit moment het hoogst in decennia. Afgelopen maand werden er bijna 250.000 migranten gepakt langs de hele grens. Dat zijn dus alleen degenen die worden tegengehouden. De aantallen zijn op dit moment dus echt gigantisch. En de grondoorzaak is dat het gewoon onrustig is deze periode in Centraal-Amerika. Bendegeweld, repressieve regimes, economische recessies in Honduras, in Guatemala, in Nicaragua. Er zijn gewoon veel redenen voor mensen op dit moment om betere leefomstandigheden op te zoeken. En de reden dat zoveel mensen illegaal de grens proberen over te steken, die ligt echt aan deze kant van de grens. Er is dus dat dit soort ongelukken gebeurt. Dat is doordat de Amerikaanse overheid sinds begin 2020, dus 2 jaar geleden nu, een regel heeft ingevoerd dat migranten meteen kunnen worden teruggezet over de grens als ze worden gepakt. Dat is een tijdelijke noodmaatregel. Title 42, ingesteld door president Trump tijdens het begin van de coronapandemie. Omdat migranten mede een gevaar vormden voor de volksgezondheid, is de redenatie, mag Amerika tijdelijk migranten terugzetten voordat ze een asielaanvraag kunnen doen. En zeker 1 miljoen migranten zijn in die tussenperiode, in die afgelopen 2 jaar, al teruggezet. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat heel veel mensen op meerdere keren het meerdere keren achter elkaar proberen. En vooral dus dat ze het illegaal doen, dat ze illegaal gaan. Omdat de legale route op dit moment dus is afgesneden. Maar Biden belooft toch juist ook een humaner migratiebeleid? Ja, dat klopt. Tijdens zijn campagne zei Biden, we moeten van dat Title 42 af, want dat is inhumaan. En ons weer gaan houden aan internationale vluchtelingenverdragen, waarbinnen je als land de verplichting hebt een migrant in ieder geval de kans te geven asiel aan te vragen. Maar Biden hield zich niet aan die belofte. Hij heeft eerst heel lang gewacht met het terugdraaien van Title 42. En toen hij dat uiteindelijk toch wilde gaan doen vorige maand, toen stak een rechter daar een stokje voor. Dus dat hangt nog op dit moment. En ergens is de federale overheid daar ook wel een soort opgelucht over. Want de verwachting is dat langs de grens inmiddels zoveel migranten zich hebben verzameld, dat je een nog grotere toestroom gaat krijgen zodra dat Title 42 echt wordt afgeschaft. Een toestroom van mensen die het dus dan legaal gaan proberen. Dus overheidsinstanties zijn daar vermoedelijk op dit moment nog helemaal niet klaar voor. Dus het immigratiebeleid zit echt wel klem. De regering Biden heeft nog geen structurele oplossing kunnen bedenken. In ieder geval nog niet gepresenteerd. En in de tussentijd gebeuren er dus dit soort vreselijke ongelukken met mensen die het dan maar illegaal proberen. Goed, dank Lucas Waagmeester. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vandaag kwam in Maastricht een comité van de Raad van Europa op bezoek om te kijken hoe het met het Limburgs gaat. Minderheidstalen en dialecten en dus ook het Limburgs moet worden beschermd, vindt de Raad. En daar is alle reden voor, want het Limburgs staat onder druk. Verslaggever Roel Pauw ging kijken bij Beeks Kompas in Beek, waar ze dat ook merken. Ik ga met zonder jas. Ja. Met zonder jas. Ouders komen hun kinderen afleveren bij het kinderdagverblijf. Spreekt u altijd Limburgs thuis met de kinderen? Ja. Ja? Omdat je toch weet dat meertalig opvoeden ook goed voor de ontwikkeling van de kinderen is. Of ook voor het behoud van de taal überhaupt? Ook, ja, zeker. Ja. Maar ze praten niet terug. Nee? Nee. En de oudste is bijna 4 en die praat ook gewoon Nederlands terug. Oei. Ja. Ik heb geen idee waarom. Spreekt u Limburgs? Nee. Oké. Okay. Ziet u het om u heen verdwijnen, het Limburgs? Ik hoor het wel steeds minder. Ook als ik kijk naar mijn eigen vriendenkring. Ja. Is zo die op vakantie zit? U bent de locatiemanager. Ik ben locatiemanager. Wat is uw naam? Ludo Marcel. Hoe gaat dat hier op het kinderdagverblijf, Limburgs, Nederlands? Wat is hier het beleid? Nou, daar hebben we niet echt beleid op dit moment. Maar we vinden het gewoon belangrijk dat de kinderen gewoon dat kunnen praten. Wat ze thuis ook doen. En je ziet dat pedagogische medewerkers, de ene praat Nederlands, de andere praat Limburgs. Ja, en je ziet dat het een beetje op een speelse manier ook in de groep gebeurt. Maar de voorvechters van het behoud van het Limburgs, die zien dit eigenlijk met ledenogen aan. Hè? Want dit is misschien wel de plek waar kinderen voor het eerst hun Limburgse roots kwijtraken. Precies. Ik denk dat het zeker het is een mooie uitdaging, denk ik. Een mooie uitdaging richting de toekomst, om het te behouden. Geert Gabriels is als gedeputeerde van de provincie verantwoordelijk voor het Limburgse taalbeleid. Vandaag kreeg hij een delegatie van de Raad van Europa op bezoek die hem daarop kwam bevragen. En naast het goede nieuws waren er ook verbeterpuntjes. Er spreken meer Limburgers dan Friese Fries. Dus het gaat op zich goed. Alleen we moeten dat wel, denk ik, via educatie blijven behouden. Ja. Gemeenten bijvoorbeeld hebben niet allemaal een taalbeleid. Dat zouden wij graag wel hebben. Maar gemeenten moeten al zoveel doen. Dus we moeten misschien gemeenten meer helpen met het opstellen van een taalbeleid. Door bijvoorbeeld ook te helpen met subsidiëring of met misschien wel personeel om een algemeen taalbeleid te maken. Dus daar hebben we het onder andere over gehad. Goedemorgen, Ivo. Zo. Bij de kinderopvang in Beek doen ze niet aan taalbeleid. Maar vandaag kwam er wel een troubadour. Met liedjes in onvervalst Limburgs. Met een stuk of 12 troubadours hebben we 25 liedjes gemaakt. Een opruimliedje, een verjaardagsliedje. Dingen die elke dag gebeuren op zo'n BSO. En voor het behoud van het Limburgs? Zeker, ja. Kijk, er is wetenschappelijk aangetoond dat meertaligheid dat heel erg goed is voor kinderen. Ik heb dat zelf altijd geleerd toen ik op de middelbare school Duits moest gaan leren. Dat het vele malen eenvoudiger was met naamvallen en woorden en vervoegingen en dat soort dingen. Dat heel handig is als je Limburg spreekt. Hiep, hiep, hoera. Hiep, hiep, hoera. Door vlucht de slagroom van de Rieste Vla. Zing maar met. Hiep, hiep, hoera. Hiep, hiep, hoera. Door vlucht de slagroom van de Rieste Vla. Kijk, zo geet het. Nou, voor elke keer geoefend, hè. En zometeen, de NAVO praat over uitbreiding van het bondgenootschap. Zweden en Finland willen erbij, maar Turkije ligt dwars. Ster. 10 jaar geleden stond hij nog in uitverkochte zalen. Nu leeft cabaretier en dichter Kees Torren al jaren een teruggetrokken bestaan. Wat is er met hem gebeurd? En hoe vinden zijn veelzijdig talent en zelfspot hun weg? Een intieme blik in het leven van Kees Torren. Vol typemachines en heel veel whisky. Morgen om 9:20 in het Uur van de Wolf bij de NTR op NPO 2. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. U wilt uw vermogen behouden voor de volgende generatie. Investeer in de lange termijnvisie van Meerdervoort. Duurzaam in vastgoed. Onze actuele aanbieding ligt in Amersfoort. Deelname vanaf 100.000 euro en 5 jaar lang een maandelijkse renteuitkering. Wij geven altijd hypothecaire zekerheid. Ga naar meerdervoort.com/Amersfoort. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromeet. Elektrisch rijden is nog makkelijker met het laadpaalabonnement van MKB Brandstof. Daarmee laad je makkelijk thuis of op de zaak. Voor €39 per maand, fiscusproof op 1 verzamelfactuur. De all-in laadpaal, dat is het gemak van MKB Brandstof. Vrije Vogels, de nieuwe roman van Ilja Gort, nu in de winkel. Maak het jezelf makkelijk met het laadpaalabonnement van MKB Brandstof. Bestel hem direct. Onze strategie op duurzaamheid? Daarvoor moet u bij de PR-afdeling zijn. Dat horen we net iets te vaak bij EY. Terwijl bedrijven die duurzaamheid tot de kern van hun business maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht in de nieuwste regelgeving tot het herdefiniëren van de purpose. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Stille armoede grijpt om zich heen. Steeds meer Nederlanders schreeuwend rijk. En nu Vrij Nederland. Het journalistieke antwoord op de tegenstellingen van deze tijd. Kijk op nuvrijnederland.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. We gaan naar het NOS Journaal met Dorot Megens. Het luchtruim boven de extra beveiligde gevangenis in Vught gaat vanaf vrijdag tijdelijk dicht. In elk geval tot het eind van dit jaar. Dat is besloten vanwege een verhoogd risico op vluchtpogingen. In Vught zitten gevangenen als Ridouan Taghi, tegen wie vandaag levenslang is geëist, en Willem Holleder. Artis is slachtoffer geworden van hackers. Alle ICT-systemen van de dierentuin in Amsterdam liggen plat. De daders eisen 1 miljoen euro. Woordvoerder van Artis zegt tegen Stadsomroep AT5 dat er meteen maatregelen zijn genomen om de digitale aanval stil te leggen. Een Kamermeerderheid steunt, zoals verwacht, het stikstofbeleid van het kabinet. Moties van oppositiepartijen om het beleid af te keuren of flink te wijzigen kregen geen meerderheid. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot wordt teruggebracht in sommige gebieden met 70%. In Zierikzee zijn gisteren door de windhoos 150 huizen beschadigd. 5 daarvan zo ernstig dat die maanden niet bewoonbaar zijn. Tijdens die windhoos kwam een vrouw om het leven en raakten 9 mensen gewond. En we gaan naar de verkeersinformatie met Robert Vriezen. Ondertussen 460 kilometer file in het land. Nog steeds de meeste vertraging bij Rotterdam. En natuurlijk het boerenprotest rond knooppunt Langhorst. Eerst maar Rotterdam, A16. Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein 10 kilometer met een 30 minuten vertraging. En vanuit Rotterdam naar Breda diezelfde vertraging. Ook een 30 minuten, maar dan bij knooppunt Klaverpolder. Door 16 kilometer file vanaf knooppunt Ridderkerk. De 28 vanuit Assen naar Zwolle is al dicht bij knooppunt Hogeveen. Om daar het verkeer zo de N48 op te leiden. Want verderop is dat boerenprotest op die A28 vanuit Groningen naar Zwolle bij knooppunt Langhorst. Daar staat ook veel verkeer vast. Maar je moet dus omrijden, want de weg is daar dicht. Richting Zwolle doe je dat via Jouren en Emmeloord over de A7, de A6 en de N50. En aansluitend een 30 minuten vertraging op de A32 vanuit Heerenveen naar Meppel, ook weer bij knooppunt Langhorst. En voor het weer is mij in de studio aangeschoven Peter Kuipers-Munneke. Ja, wat voor weer hebben we vandaag nog? Het blijft vandaag droog. Het blijft ook vrij helder vandaag. En dat betekent dat het ook vanavond nog prima weer is om buiten te zijn. Vannacht blijft het ook helder. En dan ligt uiteindelijk de minimumtemperatuur morgenochtend vroeg op zo'n 12 tot 14 graden. Mm-hmm. En dan begint de dag morgen ook vrij zonnig. En dan wordt het echt een stuk warmer dan vandaag. Zeker in het binnenland. Daar kan het 27 of 28 graden worden. Aan de kust, daar gaat iets leuks, tenminste voor meteorologen, leuks gebeuren. Vertel. Ja, geen windhoos hoor, dat wil je niet ongerust maken. Maar de wind waait een klein beetje uit het oosten. Maar ja. Doordat het boven land best wel warm wordt, gaat die lucht opstijgen. En dan krijg je aan de kust iets dat zeewind heet. Want ook daar stijgt de lucht op, in Noord-Holland, Zuid-Holland en ook in Zeeland. En ja, die opstijgende lucht die laat als het ware een soort gat achter. En dat moet opgevuld worden. En dat gaat morgen in de loop van de middag gebeuren met wind vanaf zee. En dat is koude lucht dus? Ja, want de Noordzee die is nog lang niet op zo warm. Dat is pas in september. Dus het is nog relatief koele lucht. En dat betekent dat in de loop van de middag, een beetje zo 1, 2, 3 uur... dan draait de wind heel plotseling naar het westen toe. En dan wordt het ook wat minder warm. Ik zal niet zeggen koud, want het is nog steeds prima weer om op het strand te zijn. Wat je ook ziet als je morgen naar het strand gaat, moet je maar eens kijken, is dat het pal langs de kust is het waarschijnlijk helder en blauw. En dan heb je iets landinwaarts, een paar kilometer landinwaarts. Daar ontstaan dan ineens stapelwolken door die opstijgende lucht, als die zeewind botst tegen de lucht die al in het binnenland zit. Dus ja, heel interessant. En opletten dus als je op de kust bent. Zeker. Dankjewel. Ster. Nu in Museum Voorlinden. De wereldberoemde Anthony Gormley. In het museum en op het landgoed. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Kies je folders.nl. Bepaal zelf welke actiefolders voor jou interessant zijn en die je wekelijks in de brievenbus wilt krijgen. Regel het nu binnen 2 minuutjes op kiesjefolders.nl. NHA Thuisstudies. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Of je nou een toilet wil plaatsen op zolder, in de bijkeuken, in de kelder, of in je mancave. Met een Sanibroieur plaats je een toilet achter elke deur. Achter elke deur. Een Sanibroieur. Ook achter deze deur? Oh, sorry. Ga voor een installateur naar de site van Sanibroieur. Phoenix van Bert Wagendorp. Een zinderende roman over hechte vriendschap, het noodlot en Nederlandse immigranten in Amerika. Meeslepend en ambitieus, trouw. Dit boek vraagt om meer. HP De Tijd. Phoenix van Bert Wagendorp. Wij zijn PreZero. Een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. In de ban van de Ararat dompel je onder in de fascinerende cultuur van Armenië. Archeologische topstukken uit Jerevan. En een reliek van de Ark van Noach. Nu te zien in het Drents Museum. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De belangrijkste NAVO-top in jaren, zo wordt die beschouwd. De bijeenkomst van het Militaire Bondgenootschap in Madrid. En dat zorgt voor een enorme veiligheidsoperatie in de Spaanse hoofdstad, merkt Spanje-correspondent Rob Soutberg. Próxima estación. Next station. Goed, metro uit. Mar de Cristal. Gang hierdoor van de metro. Dit is Mar de Cristal. Is de laatste metrohalte voor je op het jaarbeursterrein komt. Daar is de metro afgesloten vanwege die NAVO-top. En hier kan je zeggen, begint de veiligheidsmuur van Madrid. Panzerwagens voor de deur, heel veel politieagenten. En hier voor me dat jaarbeursterrein, die IFEMA-terrein, waar de conferentie wordt gehouden. Een platte doos, heel erg geïsoleerd, maar toch de plek van de allergrootste veiligheidsoperatie die Spanje ooit meemaakte. De codenaam is Irene, de godin van de vrede uit de Griekse mythologie. Irene was dan weer de dochter van Themis, de god van rechtvaardigheid. Nou, vanuit de rechtvaardigheid ontstaat vrede. Zo is de gedachte en tot zover ook de Griekse mythologie. Perros detectan mucho tipo de muchas clases diferentes de explosivos, tanto artesanales, militares como industriales. Politieman van de hondenbrigade van de explosieve opruimingsdienst vertelt vol trots over zijn honden, hoe ze heel veel soorten explosieven kunnen herkennen, handmatig gemaakt, militair, industrieel. Para ello llevamos meses trabajando en el análisis, captación. Een andere politieman zegt, we zijn al weken bezig met de voorbereiding in dit jaarbeursgebouw waar de top is, maar ook in de hotels waar de delegaties slapen, bij de ambassades. En dan is er ook nog een zekere angst voor opstootjes. Atentado yihadista, extremismo radicales violentos, plano cibo. En zo gaat het dan met deze operatie Irene in de stad. Voor in totaal 10.000 politieagenten zijn opgetrommeld. Politieagenten van speciale terreurdiensten. En de Madrilenen werden eigenlijk al een week geleden gewaarschuwd door de burgemeester van de stad dat er nogal wat op ze afkomt. En dat dus ook heel veel straten en de voornaamste verkeersader door de stad, de Paseo de la Castellana, voortdurend zal worden afgesloten. Vamos, esto no es normal. ¿Cómo? Que no es normal. Que hable él, que lo conoce más. Sí, que no es muy normal este escenario aquí. Het personeel van het bedrijf hier tegenover die deze jaarbeurshallen kijkt ook een beetje met open mond toe. Zeggen wel van ja, alles wat nodig is voor vrede, dat we daarover met elkaar praten, lijkt me een goede zaak. Maar goed, ze zeggen daarna ook dat ze dit in deze omvang. En je moet ook even luisteren hier nu. Het is een enorme stilte. Ik bedoel, wat, los van die helikopters is ook de hele boel hier afgegrendeld. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te parece a ti? ¿Tanta seguridad? Igual, hombre, a mí me parece bien. La seguridad, todo lo que sea seguridad, está bien, sí. Een paar dagen geleden is ook een enquête gepubliceerd over hoe Spanjaarden eigenlijk tegen de NAVO aankijken. Daarop zei 83% dat ze het allemaal prima vonden dat Spanje daarbij zit. Dat ze het belangrijk vinden dat Spanje deel uitmaakt van de verdragsorganisatie. Het is natuurlijk wel eens anders geweest. 40 jaar geleden lag het allemaal veel gevoeliger in dit land. En was de steun ongeveer half-half in het land. Maar goed, veel is natuurlijk ook veranderd door de oorlog in Oekraïne. En NAVO-correspondent Kiesja Hekster is in Madrid aanwezig voor die top. Goedemiddag, Kiesja. Goedemiddag, hoi. We hoorden net al in de reportage van Rob Soutberg, de oorlog in Oekraïne heeft alles veranderd, ook voor het bondgenootschap. Wat zijn de verwachtingen van deze top? Ja, die top die wordt cruciaal genoemd, hè, dus ook met hoge spannen verwachtingen. En het is natuurlijk ook heel lang geleden dat er sprake was van een vijand die een oorlog voerde in een land dat grenst aan dat bondgenootschap. Dat kunnen ze zich eigenlijk helemaal niet herinneren. En dat bondgenootschap is natuurlijk opgericht om het te verdedigen dat het ooit zover zou komen dat er een oorlog zou uitbreken. Nu is die oorlog er weliswaar niet op NAVO-bondgenootschapterrein, maar wel heel dichtbij. En dus zijn alle lidstaten hier aanwezig. En niet alleen met de regeringsleiders, maar ook met de ministers van Buitenlandse Zaken, met de ministers van Defensie. Zijn er ook allerlei partnerlanden uitgenodigd uit de Zuid-Pacific, natuurlijk. Ook Zweden en Finland die graag willen toetreden. En ja, er staat veel op de agenda wat ook te maken heeft met die oorlog in Oekraïne. Mm-hmm. Morgenochtend beginnen ze daar ook meteen mee. En dan zal ook president Zelensky van Oekraïne de leiders toespreken. Ja, ze hebben eerder gezegd dat ze waarschijnlijk iets uitspreken dat ze sterk op willen treden tegen Rusland. Ik geloof dat Stoltenberg dat ook al heeft gezegd. Maar is er eensgezindheid over de aanpak daarvan? Ja, dat is natuurlijk een van de belangrijkste dingen die deze top moet uitstralen. Hè? Dat al die landen op één lijn zitten. Sterker nog, dat er meer landen bij het bondgenootschap komen die ook die sterke vuist tegen Rusland willen maken. En ja, op sommige punten zullen ze het ook roerend eens zijn. Bijvoorbeeld dat er meer steun aan Oekraïne moet komen. Maar op andere punten ligt het toch wat gevoeliger. Hè? En een van die punten is bijvoorbeeld de uitbreiding en de versterking van NAVO-troepen in het oosten. Aan de grenzen met Rusland, daar wordt toch wel verschillend over gedacht. Bijvoorbeeld de Baltische Staten, Estland, Letland, Litouwen en Polen, die willen dat er heel veel troepen naar die grenzen komen in hun landen, dat die daar ook permanent zitten. En dan zijn er andere landen, en Nederland is er daar één van, bijvoorbeeld, die zegt ja, die oostflank moet wel versterkt worden met die dreiging. Maar wij zien dat toch liever wat flexibeler. Bijvoorbeeld dat er wel meer mensen komen die in geval van nood naar die landen toe kunnen. Maar die bijvoorbeeld in eigen land, in Nederland, opgeleid worden om dat te doen. En dat we dan bijvoorbeeld alleen ons militair materieel daar neerzetten. Nou, dat is een van de punten waar toch verschillend over gedacht wordt. En waar ze dus op de top erover uit moeten komen. En een ander belangrijk punt van deze top is de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO. Turkije die ligt dwars. Hoe staat het daarmee? Er wordt op het allerhoogste niveau onderhandeld. We hebben begrepen dat in ieder geval vandaag nog de Turkse president Erdogan in ieder geval spreekt met Finland en Zweden. En ook onder begeleiding van NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg zal dat zijn. Maar de Turken zullen ook vandaag nog een gesprek hebben met de Amerikanen, met de Amerikaanse president Joe Biden, zo is bekendgemaakt. Dus alles wordt in het werk gesteld om de Turken te bewegen om hun blokkade tegen de toetredingen van Finland en Zweden op te geven. Want dat is het, hè. Het is één land. Maar alle 30 landen moeten het erover eens zijn. En zolang dat land Turkije dwars ligt, kan het dus zover niet komen. Toch hoor je eigenlijk verschillende geluiden over hoe reëel het is dat dat ook echt gaat gebeuren. Turkije zegt, wij zijn dat echt niet van plan. En je hoort ook steeds meer landen en topmannen ook zeggen van het hangt er eigenlijk ook niet vanaf of het deze top gebeurt. Als het niet gebeurt, is de top niet mislukt. Het kan ook op een ander moment. Maar dat zou toch wel pijnlijk zijn. Want eigenlijk ging iedereen ervan uit tot een paar weken geleden of een paar maanden geleden, toen Zweden en Finland dat lidmaatschap aanvroegen, dat het heel simpel geregeld zou zijn en dat dat gewoon nu in Madrid zou gebeuren. Dus dat moeten we afwachten. Maar ook op dat punt dus wel verdeeldheid. Goed, dankjewel, Kiesja Hekster. Opnieuw was Den Haag het toneel van boze boeren en tractoren. Er kwamen zelfs een paar koeien mee, dat vertelde ik net al. Ze kwamen samen om te protesteren bij de Tweede Kamer, waar op dat moment werd gestemd over de nieuwe stikstofaanpak. Verslaggever Onno Beukers trof boeren aan die net te horen kregen dat de stikstofmotie genoeg stemmen behaalde. Toen heb ik een aantal elementen opgenoemd die in ieder geval in het coalitieakkoord zitten en die moeten worden uitgewerkt. En terwijl Tjeerd de Groot van D66 naar buiten komt, beginnen de boeren die hier staan te demonstreren dat ook door te krijgen. En zij laten zich horen. Boeren! Boeren! Ik heb even geschreeuwd, ja. Dat klopt. Wat heb je geschreeuwd? Ik heb geschreeuwd dat ik blij was dat de partij gehalveerd was. Waar komt die woede dan vandaan? Dat meneer De Groot zijn plan doordramt. Door die 50% al gaan halveren. Dat gaat hem nog lukken ook als ze doorgaat. En we zullen eraan tot het einde doorgaan. Want wat betekent het voor jou, voor het bedrijf wat je hebt of waar je werkt? We hebben thuis een melkveebedrijf met 200 koeien. Wij zijn ingetekend als 47%. Dus dat betekent gewoon dat 50% van alle melkveehouderijen bij ons in de buurt moet gewoon weg moeten gaan. De reden dat dit nu gebeurt is ook inderdaad omdat de biodiversiteit in de natuurgebieden achteruit gaat. Doen jullie dan als boeren, om het zo maar even te zeggen, daar dan helemaal niks aan? Wij doen als boer heel veel vooral aan natuurgebieden. We doen natuurbeheer ook. Wij de vogelbeheer ook. En dan heb je nog wat Kooskromwijk Passa. Als je echt in die veengebieden zit, doe je onderwaterdrainage dat niet uitdroogt en de CO2-uitstoot ook minder wordt. Allemaal dat soort dingen. We doen het. We doen echt ons best, maar nog is niet goed genoeg. En dat is gewoon, dat steekt ons. Maar zoals het er nu voor staat, dan zou het natuurlijk ook kunnen dat de plannen zoals die liggen er gewoon blijven. Hè? Dat die doorgaan. Wat dan? Dan gaan we harde actie voeren. Als het zo door blijft gaan, dan gaan we harde actie voeren. En dan zien ze nog wel wat we ook kunnen doen. Maar nou blijven we nog vreedzaam. We kunnen ook anders gaan. Dus, Maar wat is de angst die je hebt? Dat 50% gereduceerd moet worden in ons gebied, zeg maar. En als dat gebeurt, gaat alles failliet. Dan heb je geen boeren meer in Nederland. We wachten vol smart af. Wanneer zijn de stemmingen nou zometeen een succes? Dan moet ik echt vragen aan iemand die echt alles gevolgd heeft de hele dag. Ik werd vanochtend gewoon opgebeld van we gaan en ik ben eerst altijd meegegaan. Nou is het idee, hè, als het zo blijft zoals het nu bedacht is, dat er komend jaar met de provincies overlegd gaat worden hoe het nou opgelost moet worden. Is dat nou ook een optie om inderdaad toch eens te kijken met de provincie hoe we dit gaan oplossen? Dat kan een optie zijn, maar dan is het alleen maar hun wil is weg en dan hebben wij niks over te vertellen dan. Want waar ben je bang voor dan? Die gaan gewoon door met de plannen, daar kun je niet omheen. Eigenlijk staat het al vast, maar wij zijn het alleen maar aan het oprekken nou. Dus, hoop op het beste. Laten we dat maar hopen, Je staat hier in je hemdje, als je hier moet blijven, komt het nog koud worden. Maar ik heb het nou verschrikkelijk warm. Het zal van de spanning zijn. Ja, ook. En dan gaan we naar de verkeersinformatie met Robert Vriezen. Hoe is het op de weg nu? Altijd nog 400 kilometer file, Nadia. En bij Rotterdam heb je wat vertraging, maar ook rond Hogeveen en Meppel. En op de A1 Apeldoorn Amsterdam nu een file van 11 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken met 40 minuten vertraging. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum een ongeluk bij Hank. 10 kilometer file met een half uur oponthoud daar. De linkerrijstrook is dicht. De A28 is nog dicht vanuit Assen naar Zwolle bij Hogeveen vanwege boerenprotest. Verderop is de weg vrijgegeven bij knooppunt Langhorst. Daar staat vanuit Groningen naar Zwolle nog wel 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En er is meer nieuws. Bij een bedrijfspand in Leiden is een explosief gevonden. Volgens Omroep West gaat het om een handgranaat. De pin zou zijn verwijderd en de omgeving van het bedrijf is enkele uren afgezet geweest. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het explosief onschadelijk gemaakt en meegenomen. En we gaan nog even naar Wimbledon, Marcella Mesker. Botik van der Zandschulp, bezig met zijn partij tegen de Spanjaard Feliciano Lopez. Vertelde je net, hoe verloopt het nu? Ja, uitstekend. 25 minuten duurde de eerste set. Slechts 6-2 voor Botik van de Zandschulp. Van de eerste 8 punten won hij er 6. En die 2 puntjes voor de Spanjaard, ja, dat waren toevallig 2 dubbele foutjes. Maar eigenlijk loopt alles heel erg goed. Het zijn snelle banen op Wimbledon. Sneller dan in Rosmalen bijvoorbeeld. En dat ligt Botik heel erg goed. Die is zo lichtvoetig, zo snel. Die vliegt over de baan. En kijk, bij de mannen is het altijd zo. Ze serveren allemaal goed. Aces, halve aces. Die service games worden binnengehaald op een makkelijke manier. Maar het gaat om die return game. En Zandschulp, ja, die staat ook geweldig te returneren. Alles loopt dus lekker. Het is 6-2 de eerste set. En Lopez moet er alles aan doen om een beetje in de wedstrijd te komen. De Schotse premier Nicola Sturgeon hield zojuist een belangrijke toespraak in het Schotse parlement over de toekomst van het land. Now is the time, at this critical moment in history, to debate and decide the future of our country. Now is the time to get Scotland on the right path, the path chosen by those who live here. Now is the time for independence. Het is tijd om een beslissing te nemen over de toekomst van ons land. Tijd voor Schotse onafhankelijkheid, aldus Sturgeon. En dus wil ze een nieuw onafhankelijkheidsreferendum organiseren. Correspondent Fleur Launsbach, goedemiddag. Hi, goedemiddag. In 2014 kozen de Schotten in een referendum ervoor om bij het Verenigd Koninkrijk te blijven. Wat is nu de aanleiding voor dit besluit? Nou, onafhankelijkheid is natuurlijk de grote droom van de SNP. Dat is de partij van Nicola Sturgeon die je net hoorde. Maar er is in 2014 nog een referendum geweest met precies diezelfde vragen. Should Scotland be an independent country? Dus moeten we onafhankelijk zijn? En toen was de uitslag 55% zei nee en 44% zei ja. Dus er kwam geen onafhankelijkheid. Maar sinds 2014 is er natuurlijk iets gigantisch gebeurd hier in dit land. En dat is Brexit. En Brexit is eigenlijk nu de grootste reden dat onafhankelijkheid in Schotland weer zuurstof heeft gekregen. Want het heeft de kaarten helemaal opnieuw geschud. Waarom? Omdat Schotland voor 62% helemaal niet uit de EU wilde. Dus die waren met een ruime meerderheid tegen Brexit. Maar ze worden toch eigenlijk aan hun haren uit de EU geslepen, omdat ze nou eenmaal onderdeel zijn van het VK. Dus dat was pijnlijk voor veel Schotten. En ja, ze werden daarmee niet alleen eigenlijk overruled, maar ze werden ook uit een club getrokken waar ze zich erg verwant mee voelen. En nou, dat hoorde je net, Sturgeon in haar speech refereerde ze ook naar allerlei van dat soort kernwaarden. Die het ongenoegen aandrijven op dit moment. Dus nou, Brexit hebben ze niet zelf voor gestemd, maar is hun aangedaan. Hetzelfde geldt voor hoe de Britse regering nu met de EU omgaat. Hè. Dus bijvoorbeeld dat uitlokken van die handelsoorlog wat nu speelt. Sturgeon die refereerde ook aan de mensenrechten, de deportatie van migranten, wat de Britse regering wil gaan doen. Daar staat ze ook niet achter. Dus ja, ons land verdient beter, zei ze. En we zouden niet gegijzeld moeten worden door Boris Johnson, zei ze ook. En is er onder de Schotten ook daadwerkelijk animo voor die onafhankelijkheid? Ja, nou, het schommelt. Dus volgens de laatste peilingen, het zit zo rond de 50% ongeveer. Mm. Soms gaat het weer een paar percentages uit elkaar. Het spant er heel erg om eigenlijk. En het heeft ook met de timing te maken. Dus bijvoorbeeld zolang Boris Johnson er zit, denk ik dat er meer mensen voor onafhankelijkheid zouden stemmen in Schotland. Want Johnson is echt absoluut niet geliefd in Schotland. Er zijn 83% is dus niet blij met hem. Maar aan de andere kant, je ziet wel dat bijvoorbeeld toen het Verenigd Koninkrijk vrij snel was met die vaccinatiecampagne tegen de pandemie, toen waren ze natuurlijk sneller dan de EU. En toen ging de motivatie voor onafhankelijkheid in Schotland weer wat naar beneden. Want toen waren ze toch wel weer blij dat ze konden meeliften op die snelle vaccinaties van Engeland. Dus het heeft heel erg met timing te maken. Hoeveel steun er is voor de onafhankelijkheid. En of het dus net wel of net niet over die 50% heen gaat. En dat heeft ook weer met de capriolen van Boris Johnson te maken. En kan dat eigenlijk? Sturgeon wil dus eenzijdig dit huwelijk opzeggen. Maar kan dat zomaar? Ja, als je zegt de huwelijk opzeggen, dan klinkt het echt een beetje als de nieuwe Brexit, maar dan binnen het Verenigd Koninkrijk, wat natuurlijk vrij ironisch is. Maar ja, dat is de vraag. Kan dit inderdaad wel? De Britse regering moet er toestemming voor geven voor zo'n referendum. En die zegt vooralsnog gewoon nee. Dat doen we maar één keer in de 25 jaar of zo, zei de Britse regering. Maar volgens Nicola Sturgeon, dus de First Minister, is het democratisch recht van Schotland. En zij is verkozen daar tot de grootste partij in Schotland. En dus hebben zij het recht om mensen in Schotland, dat zijn 5,5 miljoen mensen, die keuze voor te leggen. Dat ze zelf mogen kiezen of ze in of uit het Verenigd Koninkrijk willen zitten. Dat is een democratie, zegt ze. Maar ze wil wel de wetmatige toestemming daarvoor. Dus ze wil geen illegaal referendum gaan houden. Want dat is natuurlijk, bijvoorbeeld in Catalonië is dat uiteindelijk is dat het doel daar niet mee bereikt. En er is heel veel heisa ontstaan. Nou, dat beeld dat schrikt natuurlijk af. Dus zegt Sturgeon, we willen wel eens toestemming. Maar als we het niet krijgen, dan gaan we het uitvechten in de hoogste gerechtshoven. Dus dat zou dan ook weer tijd gaan kosten. Dus ze koers nu op oktober volgend jaar. Maar als het echt via allerlei rechters gaat, dan gaat dat natuurlijk langer duren. Ja, dank Fleur Launsbach. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Wie wel eens een tijdschrift loskoopt, betaalt daar aan de kassa meer dan een jaar geleden voor. En dat komt door stijgende papier- en energieprijzen en de inflatie. Hoewel veel uitgeverijen dat aan de klant doorrekenen, drukken sommige uitgeverijen de kosten door meer online aan te bieden. Deze bijvoorbeeld. Ja, dat was natuurlijk Donald Duck. 4. En even ging het gerucht dat deze man weer terug zou keren in het zesde deel van de filmreeks Pirates of the Caribbean. You forgot one very important thing, mate. I'm Captain Jack Sparrow. Ja, acteur Johnny Depp is dat natuurlijk als Captain Jack Sparrow. Depp zou voor het enorme bedrag van meer dan $301 miljoen terugkeren in de rol van de piraat. Maar vandaag maakte Depp's manager een eind aan dat gerucht. Het is allemaal niet waar. Depp zal nooit meer Jack Sparrow vertolken. 3. Ter voorkoming dat Airbnb-huizen in de corona-lockdown-tijd als feestlocatie werden gebruikt, gold er sinds augustus 2020 een verbod op zogenaamde feesthuizen. En dat blijkt een goede zet, want Airbnb maakte vandaag bekend dat deze regels blijven bestaan. Helaas voor deze verhuurder trokken haar gasten zich van die regels niet zoveel aan. Zo heb ik je huis aangetroffen. Het is echt een fucking bende. Het is niet normaal. Ze hebben een fucking feest gehouden hier. Ah, je kanker. Oh shit. Oh my god, die slaapkamer. 2. Op 8 oktober gaan de twee kickbokszwaargewichten Badr Hari en Alistair overeen met elkaar de ring in. En vanmiddag, in aanloop naar dat gevecht, gaven de twee sporters in het Engels een persconferentie. You're talking about motivation? When I'm 42 years old, I'm starting the second half of my life. That's a little bit my nature. Challenge the big guy. This is the big fight. Maybe the biggest fight that we have after COVID. Het grootste gevecht sinds COVID volgens Badr Hari en ook Alistair Overeem is gemotiveerd. De heren stonden trouwens in 2008 en 2009 al samen in de ring. Allebei wonnen ze één gevecht via knock-out, dus het wordt een best out of three. 1. De zoon van de Italiaanse voetballer Lorenzo Insigne weet de show te stelen bij een persconferentie in het Canadese Toronto. Zijn vader maakte overstap van Napoli naar Toronto FC. En net toen de journalisten al hun vragen hadden gesteld aan de voetballer, kroop één persoon nog even naar de microfoon om nog even iets te zeggen. En we have one last question here. Daddy, I love you. En zijn vader gaf hem een handkusje. Goedemiddag, de zomer is begonnen op de radio. Beleef de Tour de France in het NPO Radio 1 Tourcafé. En even kijken wat daar gebeurt. Hé, hey, hij moet lossen. Kom naar een live uitzending van NOS Radio Tour de France in Hilversum. 11 over 2. Lekker die jingle, hè? Kijk en luister mee met de etappe. Wordt het een sprint en doet hij het? Geniet van de Tour, muziekoptredens en ontmoet de presentatoren van NOS Radio Tour de France. Beleef het mee. Van 16 tot en met 24 juli. In beeld en geluid in Hilversum. Elle voulait que je l'appelle Venise. Het NPO Radio 1 Tourcafé. We gaan nog een hele mooie slotfase van deze Tour de France in. Aanmelden kan nu op nporadio1.nl. Tourcafé. Waarom zou jij overstappen naar Promovendum? Voor onze ruime voorwaarden, de goede service of omdat we je huidige autopremie met 25% verlagen?

De Schotse premier Nicola Sturgeon wil een nieuw onafhankelijkheidsreferendum organiseren. Daarmee wil de leider van de Scottish National Party Schotland onafhankelijk maken, los van het Verenigd Koninkrijk. Het is een belofte die Sturgeon vorig jaar deed, toen ze als Schotse premier werd gekozen. Now is the time, at this critical moment in history, to debate and decide the future of our country. Now is the time for independence. In 2014 kozen de Schotten in een referendum nog ervoor om bij het Verenigd Koninkrijk te blijven. 44% was voor onafhankelijkheid, maar 55% stemde toen tegen. Het weer, vanavond blijft het droog. Het koelt af vannacht naar 12 tot 15 graden. Morgen is het eerst zonnig, later wat wolkenvelden. Het wordt iets warmer dan vandaag, 25 tot 28 graden. En bij de ANWB zit voor ons Robert Vriezen. Lost het al een beetje op de wegen, Robert? Ik kan er volmondig ja op zeggen. Zo'n 200 kilometer nog bij elkaar. De meeste vertraging nog bij Rotterdam. Bijvoorbeeld op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder. 15 kilometer file met een half uur oponthoud. Daar dan langzaam vanaf knooppunt Ridderkerk. Op de A27 Breda-Gorkum bij knooppunt Hooipolder. Door een ongeluk 8 kilometer file met een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. En helemaal dicht is nog de A28 vanuit Assen naar Zwolle. Dat is bij knooppunt Hogeveen. Dat is nog de nasleep van de protesterende boeren daar. Heeft u wel eens overwogen om te beleggen in supermarktvastgoed? Supermarkten voorzien te allen tijden in onze dagelijkse behoeften aan eten en drinken. Gemiddeld stijgt hun omzet met 2% per jaar. Dat maakt supermarkten interessante huurders. Annexum beheert daarom al meer dan 20 jaar diverse supermarktfondsen. Maak gebruik van onze kennis en lees alles over de kansen en risico's op annexum.nl. Annexum, de aanbieder van supermarktfondsen voor particulieren. Voor mijn overstok heb ik nog een verkoopoptie extra. Die veil ik bij BVA. Inboedels, showroommodellen, ex-verhuurapparatuur of wat dan ook. Met snel resultaat en voor nog een verrassend mooie som, vel je het op bvaauctions.com. BVA. Altijd wat te bieden. Lees alles over de kansen en risico's van beleggen in supermarktvastgoed op annexum.nl. Ik ben Patricia van zorgorganisatie Activiet. VEGO helpt onze medewerkers om de best mogelijke zorg te bieden en veilig en verantwoord hun onmisbare werk te kunnen blijven doen. Noodzakelijke hulpmiddelen zorgen voor comfort en ondersteuning bij onze cliënten thuis en bij de bewoners in de verpleeghuizen van Activiet. Dankjewel VEGO, samen zorgen we ervoor. À la campagne, y a toujours un truc à voir. Cézanne, Monet en Renoir zijn in Leeuwarden. Wentel je in het Franse licht van de impressionisten. Kom naar de tentoonstelling À la campagne. Nu in het Fries Museum. À la campagne. NPO Radio 1. NOS NTR. Het is de tweede dag van de parlementaire enquête over de Groningse schade door gasboringen. Wetenschapper Hans de Waal werkte ooit voor Shell en stelt tijdens het enquêteverhoor dat risico's van de gaswinning te lang niet serieus zijn genomen. Het heeft echt zwaar onvoldoende aandacht gekregen. Men had dat veel meer moeten herkennen als een potentieel issue. Het is ook, denk ik, te veel inward looking geweest. Dus te weinig extern commentaar gezocht, feedback gezocht. Ja, dat had veel beter gekund. Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. Het staatstoezicht op de mijnen klopte overal op deuren om te waarschuwen voor de risico's van gaswinning in Groningen, maar vond maar moeizaam gehoor bij de instanties die daar onderzoek naar moesten doen. Het KNMI, TNO en gaswinningsbedrijf NAM. Dat vertelden twee medewerkers van de toezichthouder vandaag tijdens de tweede dag van de openbare verhoren. NOS-collega volgt die verhoren, Reinalda Start. Wie spraken er vandaag? Drie sprekers vandaag, alle drie deskundigen op het gebied van geologie en mijnbouw. Twee van het staatstoezicht op de mijnen en de andere die nu nog aan het woord is. Het is een lange dag. Voor de commissie is een onafhankelijk geoloog, Peter van der Gaag, die niet verbonden is aan één opdrachtgever of kennisinstituut. En wat vond jij het meest opmerkelijke wat je hoorde vandaag? Nou, ik vond het eigenlijk best een heftige dag vandaag. Je hoorde twee mannen vertellen hoe ze tegen de klippen op proberen te waarschuwen voor de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Niet alleen bij het gaswinningsbedrijf dat gas uit de grond haalde, NAM, maar ook bij de kennisinstituten KNMI en TNO. KNMI heeft als opdracht om de seismologie in Nederland in de gaten te houden, dus ook bij de gaswinning. En TNO moet onderzoek doen naar de veiligheidsrisico's bij gaswinning. Zowel de Waal als Roest vertelden dat eigenlijk heel netjes. Maar je hoorde bijvoorbeeld bij de Waal dat dat toch best wel pittig was. Heeft u er ooit met wetenschappers bij de NAM over gesproken? Ja, zeker wel. Deelde die uw scepsis over deze manier van modelleren? Nee, volgens mij niet. Nee. Nee, zij waren ervan overtuigd dat het zo was. Ze waren nog altijd overtuigd dat... ik was ook een soort persona non grata de hele tijd bij de NAM, eigenlijk vanaf 1990. Niet heel erg sterk, maar toch, ze wilden... Mijn model was fout. Ik had ze misleid, het was verkeerd. En ze wilden niet zo heel veel met mij te maken hebben wat dat betreft. Het is nooit echt... We zijn wel altijd on speaking terms gebleven, dat wel. Ik bedoel, dat, zo was nou ook wel weer niet. Maar het was uit, het was over. Ja, en hij heeft het hier dus over onderzoek dat hij gedaan heeft naar bodemdaling. Twee problemen in Groningen, de bodemdaling door gaswinning en aardbevingen. Hij signaleerde al heel snel dat die bodemdaling niet 35 centimeter zou worden, maar wel een meter kon worden. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Het rapport verdween in een geheime la en bleef daar een hele tijd in. Inmiddels heeft hij gelijk gekregen. En hoe zit het met die andere mijnbouwdeskundigen? Die is toch ook van staatstoezicht op de mijnen? Ja, ook de tweede spreker, Hans Roest, die had ook kritiek. Maar dat ging over de inschattingen die werden gemaakt over de aardbevingen en de maximale magnitude. 3,9 was uiteindelijk de reeksom. Op dit moment wordt van 4,5 uitgegaan maximaal. Mm-hmm. Hij verbaasde zich erover dat er niet een aparte berekening werd gemaakt van het Groningenveld, wat toch het allergrootste veld van de Europese Unie is. Maar dat er die data vermengd zijn met kleinere velden die ook in Nederland liggen. En bij het Bergenmeer, maar ook op verschillende plekken in het hele land. Mm-hmm. En dat is natuurlijk dan een hele rare rekensom eigenlijk. Ja. Hij deed dat eigenlijk ook al vroeg in zijn carrière, toen hij nog werkte aan de TU in Delft. Daar begon hij. Hij vertelde dat ook consequenties had voor de universiteit. Want onderzoek werd gefinancierd ook door de NAM aan de universiteit. En dat leidde tot een strafkorting. Vanuit mijn eigen geheugen puttend weet ik dat de toenmalige, of in ieder geval professor Fokkema, terugkwam uit Assen. Mm-hmm. En zei van nou, het onderzoeks is weer op gang gebracht, de onderzoeksgelden. En ik heb voor oliewaterscheiding is weer geld. En voor dat laboratorium van petrofysica dacht ik is ook weer geld. En voor aardbevingen, daar is geen geld voor beschikbaar. Maar ik had een reëel verwachtingsmanagement. Ik had het ook niet verwacht. Wat voor verklaring geven zij voor die negatieve reacties? Nou ja, zij constateerden dat eigenlijk bij NAM en bij de kennisinstituten er sprake was van een tunnelvisie. Die wilden gewoon niet weten dat de risico's groter waren. Het ging allemaal om het belang van de winning van dat gas. Dat zo efficiënt mogelijk eruit te halen. En zij hebben dus ook nooit kritische vragen toegelaten, waardoor die tunnelvisie maar bleef bestaan. En ik proefde dus ook die kritiek vooral op het KNMI. Want dat is het instituut dat het seismologisch onderzoek moest doen en eigenlijk aan de bel had moeten trekken. En daar vertelde de Waal ook over. Ik denk dat SODM zich wel degelijk zorgen begon te maken. Zo vanaf 2006, denk ik, ongeveer. En dat KNMI van mening was dat er geen aanleiding voor was. Dat er geen reden voor was. En SODM had ook niet de interne expertise of mensen om dat te kunnen challengen. Ja, te kunnen zeggen, ja, is dat nou wel zo? En wat jullie zeggen, klopt dat nou wel? En zou je ook. Op zich was het natuurlijk ook wat terecht. Hè? KNMI was natuurlijk het Nationaal Kenniscentrum op het gebied van seismiciteit. Maar ja, ook bij KNMI zaten heel weinig mensen op dat onderwerp. Reynalda, wat bedoelt dus hij? Er werden wel grote uitspraken gedaan op basis van eigenlijk heel beperkte kennis. Reynalda, wat bedoelt hij met SODM? Wat bedoel je? Sorry, staatstoezicht op de mijnen. Ah, dat is de afkorting. Ja, ja, sorry, zo ingevoerd ben ik niet. Ik hoorde hem die afkorting inderdaad gebruiken. Ja, ja, ja, ja, ja. En het klinkt alsof het ook interessant kan worden dus om de mensen van het KNMI te gaan horen. Zijn die ook deze week aan de beurt? Nee, deze week nog niet. Maar de oud-directeur van het KNMI, de naam is vandaag regelmatig gevallen. Dat komt ook omdat wij afgelopen week in onze podcast een interview met de directeur van het KNMI lieten horen, waarin die eigenlijk zei van ja, ik heb in mijn... Bij het opschrijven van mijn rapport heb ik eigenlijk altijd rekening gehouden met... Eigenlijk ben ik altijd voorzichtig geweest om niet de productie of de winning in problemen te brengen, of de minister in problemen te brengen. Dat hij dat misschien anders had moeten doen. Dus dat wordt heel interessant. Verbaasde dat antwoord jou? Nou, ik vond het wel heel eerlijk, moet ik zeggen, ja. Ja. Goed, je blijft het natuurlijk volgen. Dank je wel voor nu. Reinalda Start. Ja. Ze stuurde een berichtje met de tekst woep woep als een liquidatie was gelukt. De schoten moesten door het hoofd. Dan waren de slachtoffers zeker meteen dood. Wie eenmaal op een dodenlijst stond, kwam daar nooit meer vanaf. Dat was volgens het Openbaar Ministerie de werkwijze van Ridouan Taghi en zijn 16 medeverdachten. Vandaag sprak het OM de strafeisen uit. 5 keer levenslang voor het plegen van 6 moorden en het beramen van nog eens 4 liquidaties. Door het plegen van de moorden hebben de verdachten onder meer willen voorkomen dat er over hen gesproken zou worden bij politie of justitie. Er moest een signaal worden gegeven waardoor niemand meer over hen zou durven spreken. De organisatie was erop uit om angst te zaaien. Het Openbaar Ministerie vraagt 5 jaar cel voor een verdachte die telefoons zou hebben rondgebracht. Het vraagt meerdere keren meer dan 25 jaar en 5 keer levenslang, de maximale straf voor de vermeende kopstukken, waaronder de vermeende leider. Bij Taghi komen alle lijnen van de verschillende moorden samen. Hij is degene die beslissingsbevoegd is op alle fronten en hij is degene die daadwerkelijk alle beslissingen neemt. Gelet op de ongekende reeks van moorden en de rol die Taghi hierbij heeft gehad, komen wij tot de conclusie dat ter vergelding hiervoor en ter voorkoming van herhaling van soortgelijke feiten de maximale gevangenisstraf passend en geboden is. Ferry van Veghel van het Openbaar Ministerie. We hebben gezien dat in liquidatiezaken Schutters, dat bij Schutters het Openbaar Ministerie levenslang eist. Dat hebben we gezien in de zaak Wiersum en de zaak De Vries. U eist ook levenslang tegen de kopstukken van een organisatie. Daartussen zitten mensen die gefaciliteerd hebben. Hoe ziet u dat? Wie heeft nou de meeste verantwoordelijkheid? Als je kijkt naar de moorden die gepleegd zijn, dan moet je constateren dat alle personen die bij die moord betrokken waren, dat die onmisbaar waren. De opdrachtgever kan niet zonder een moordenaar en een moordenaar kan weer niet zonder mensen die hem helpen bij het uitvoeren van die moord. Je kunt bij het plegen van moorden niet spreken van onbeduidende ondersteuning. Maar er zijn wel mensen die met een lagere strafeis hier ervan afkomen vandaag. Ja, dat heeft ook te maken met hoe de wet in elkaar zit. Hè. Voor een moord staat een levenslange gevangenisstraf. Voor een medeplichtigheid aan moord staat minder dan een levenslange gevangenisstraf. Als je kijkt naar de eisen die vandaag neergelegd zijn, dan is eigenlijk voor alle soort feiten gekeken naar wat de maximaal mogelijke straf was. En zijn er ook eisen gevolgd die heel erg dicht bij die maximaal mogelijke straf lagen. 5 keer levenslang geëist hier, 7 keer levenslang geëist in het Calowago-proces Eres. 3 weken geleden nog 2 keer levenslang geëist in de moordzaak Peter R. de Vries. Het is wel veel. Ik snap de optelsom die u maakt. Ik denk dat de verkeerde optelsom is. Ik denk dat de samenleving de laatste jaren geconfronteerd is met excessief geweld wat zijn weerga niet kent. En dat maakt dat het Openbaar Ministerie op geen enkele andere manier kan reageren dan met de zwaarst mogelijke straffen en dus met levenslange straffen. Dat is niet omdat wij het leuk vinden om levenslang te eisen. Het is niet omdat wij uitgevonden hebben dat levenslang tot de mogelijkheden behoort. Dat is het enige passende antwoord op een ongekend excessief geweld. Waarom is de verkeerde optelsom? Omdat het lijkt, als je het zo optelt, alsof wij meer levenslang zijn gaan eisen. Het is niet zozeer dat wij meer levenslang zijn gaan eisen. Er zijn meer zaken die in aanmerking komen voor levenslang en daarom wordt het geëist. Een bijdrage van Matthijs van der Wiel en hij hoopt morgen weer bij stem te zijn. Excuses daarvoor. En dan gaan we naar de verkeersinformatie. Robert Vriezen, hoe is het daar nu? Nou, zo rond de 100 kilometer file nog op de Nederlandse wegen. De meeste vertraging bij Rotterdam. Nog op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij knooppunt Klaverpolder 15 kilometer file met een half uur oponthoud. De A28 is nog even dicht vanuit Zwolle naar Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. Dat is om te kijken hoe de boel bij knooppunt Langhorst is achtergelaten. Daar word je de N48 op geleid bij knooppunt Hoevelaken. Op de N50 vanuit Emmeloord naar Zwolle nog file bij Kampen Zuid. 5 kilometer file met een half uur vertraging. Na een ongeluk is daar 1 rijstrook dicht. Er is meer nieuws. De BBC gaat een schadevergoeding betalen aan Mark Killick. De journalist die werd ontslagen nadat hij zijn zorgen uitte over hoe Diana is overgehaald tot het geven van een interview in 1995. Killick vertelde aan de omroep dat er valse bankafschriften waren gebruikt om Diana over te halen tot een gesprek. Volgens The Guardian betaalde de BBC een aanzienlijk bedrag aan Killick. De natuur in de oostelijke Vechtplassen gaat de afgelopen jaren sterk achteruit. In bijna het hele gebied is volgens Natuurmonumenten de kwaliteit van het water slechter geworden. En daardoor is de krappe scheer, een drijvende waterplant, bijna helemaal verdwenen. De Vechtplassen vormen een van de grootste waterrijke laagveengebieden in Nederland. En bondscoach Bert van Marwijk gaat de trainers van MVV Maastricht begeleiden. Zowel de trainer van het eerste team als de trainers van de jeugdteams meldt 1 Limburg. Van Marwijk, zelf oud-speler van MVV, had al eerder aangegeven dat hij niet meer de ambitie heeft om trainer te worden van een club of land. Afgelopen zondag werd hij nog gehuldigd met een oeuvreprijs. En wij gaan weer naar Wimbledon. Tennis dus. Boutique van de Zandschulp leek goede zaken te doen in zijn eerste ronde op Wimbledon. Is dat nog steeds zo, Marcella Mesker? Ja, hij staat heerlijk te spelen. Alles lukt, ik zei het al. Hij slaat die 40-jarige Feliciano Lopez echt helemaal weg. Die is natuurlijk niet meer op zijn best. Die mist snelheid. Lijkt af en toe alsof hij in slow motion speelt vergeleken bij die echt hele snelle van de Zandschulp. Die won de eerste set dus in 25 minuten met 6-2. En hij leidt nu met 4-3. Heeft de break alweer te pakken. 40-0 op eigen service. Dus bijna 5-3 van de Zandschulp. Staat heerlijk te tennissen. En wat een allround tennisser is het dus. Hè. Hij kan overal spelen. Hardcourts, gravel en dus ook gras. Nou, wat zit er allemaal in het vat, dit toernooi? We weten het niet. Als er één puntje van kritiek is, ja, misschien zijn tweede service. Hij heeft wel een paar dubbel foutjes geslagen. 6 in totaal. En dat is best veel voor, nou zeg, ruim 1,5 set. Maar goed, hij kan het zich permitteren. Hij maakt nu de 5-3. Hij staat zoveel beter te spelen dan Feliciano Lopez. Is 2 misschien wel 3 klassen beter tot nu toe. Half uurtje gespeeld in die tweede set, 5-3. Tweede set is dus bijna ook al binnen. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als het aan de Gezondheidsraad ligt, worden eetstoornissen eerder herkend en behandeld. Daardoor zou de prognose gunstiger zijn en dus het herstel sneller verlopen. De Raad pleit daarom vandaag voor een landelijke aanpak. Isabelle Plasmeijer kampte zelf jarenlang met een eetstoornis en begeleidt sinds haar herstel mensen met dezelfde problematiek. Isabelle Plasmeijer, goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Hi. Welke eetstoornis had jij zelf? Nou, weet je dat het... Dat is een bijzondere vraag, want eigenlijk een eetstoornis kun je niet in een hokje stoppen. Ik had trekjes van anorexia en later werd dat ook kreeg ik trekjes van bulimia. En uiteindelijk kreeg ik toen de diagnose NAO, tegenwoordig heet dat OSFET. En dat betekent eigenlijk een mixje van alles. He, dus de non-otherwise specified eating disorder. Vroeger heette dat niet anderszins omschreven. En wat betekent dat dus? Nou ja, Ik had dan... dagen dat ik niet at en dan weer wel at en dan ging compenseren of overgeven. Dus een mix eigenlijk van verschillende eetstoornissen bij elkaar. Juist. Ja. Ja. En hoe ben je er uiteindelijk van afgekomen? Nou, ik heb verschillende behandelingen gehad. En dat begon eigenlijk bij een regulier traject. Als je bij de huisarts komt, dan word je doorverwezen naar GGZ. En daar heb ik... Bij de GGZ in Tilburg destijds heb ik toen een psycholoog gekregen. En ik kreeg een ambulante behandeling. En dat was ook nog zo'n ding, ja, gaan we weer klinisch, ambulant. Mm-hmm. En ik wilde absoluut niet in die kliniek zitten, dagenlang daar weggestopt worden. Weet je wel, ik schaamde me, ik vond het eng. En ik heb dus een ambulant traject gehad. Ja. En wachttijden om hulp te krijgen voor mensen met een eetstoornis, dat is een groot probleem. Had jij daar zelf ook mee te maken, toenertijd? Ja, destijds eigenlijk ook al. Kijk, op het moment namelijk dat je bereid bent zelf van... oh, ik weet je, nu kan ik niet meer. Ik heb hulp nodig. Dan is het sowieso, dan kan het nog een aantal weken duren... voordat je überhaupt een intake hebt. En als je dan die intake hebt gehad... dan moet ook nog pas duidelijk worden... of je inderdaad daar een behandeling kan krijgen. En vandaag de dag heb je natuurlijk mensen ook met multiproblematiek. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld nou, ook autisme of ADD. Of er spelen andere dingen mee in het systeem of trauma. Dus je bent niet zomaar verzekerd van een plekje in een kliniek of bij een behandeling. Het kan zelfs zijn dat je dus wordt afgewezen op bepaalde nou ja, problematieken of moeilijkheden die je dan hebt. Ja, en waar liep jij, ik weet niet of de zorg goed verliep toen jij kampte met jouw eetstoornis. Liep jij erg tegenaan, behalve die wachttijden? Nou, ik had destijds, dan viel het nog wel mee, dan moest je 8 of 10 weken wachten. Voor je eerste gesprek had met je psycholoog of je behandelaar. En tegenwoordig kan dat zo wel 20 weken zijn of zelfs 30 weken. Maar dat is echt afhankelijk. Meer dan een half jaar dus. Ja, maar dat is echt afhankelijk van de regio of de kliniek. Dus hè, het is wel belangrijk dat je gewoon ook checkt. Ja. Want gelukkig zijn er ook partijen die al een soort van startgroepen hebben waar je terecht kan. Maar ja, je vroeg mij van wat was er bij mij dan? Waar liep ik tegenaan? Nou, ik had in principe natuurlijk een plek waar ik dan terecht kon. Ik had een psycholoog, mijn eigen behandelaar, die kwam net kersvers uit de studiebanken. En die begreep eigenlijk nog bar weinig van eetstoornissen. En ik had steeds het gevoel dat ik haar moest opleiden. Dat ik moest uitleggen hoe dat voor mij werkte. Dus ik voelde me eigenlijk niet echt gesteund. Ik schaamde me vooral heel erg. En dat stuk schaamte, ja, dat is een enorme blokkade ook geweest voor mij in mijn eigen herstel. Ja, en om begeleiding voor mensen met een eetstoornis te verbeteren, ging de Gezondheidsraad nu in gesprek met ervaringsdeskundigen, zoals jij ook. En welk advies heb jij ze gegeven? Ja, nou, de Gezondheidsraad is inderdaad op het verzoek van het ministerie in gesprek gegaan met verschillende partijen, met behandelaars en eetstoornisexperts en ook ervaringsdeskundigen, ook inloophuizen. En ook met Isa Power, mijn bedrijf, en met mij. En op een gegeven moment vroegen ze ook van, nou, wat kunnen we nou verbeteren? En eigenlijk het probleem was de wachttijden. Dus de vraag vanuit de Gezondheidsraad was ook, hoe kunnen we de wachttijden verkorten? Maar ook, hoe kunnen we vroegsignalering? Dus hoe kunnen we nou eerder herkennen dat iemand dit probleem aan het ontwikkelen is of heeft? En in mijn advies richting de Gezondheidsraad was eigenlijk, los van die vroegsignalering, los van het herkennen, denk ik ook dat we samen moeten kijken naar of de behandeling, inhoudelijk behandeling wel goed genoeg is. Want is die niet volgens jou? Nou, ik denk dat er nog ruimte is voor meer maatwerk. En meer maatwerk betekent, naar mijn idee, dat we echt gaan kijken, wat is nou de functie van de eetstoornis voor die cliënt? De functie van de eetstoornis? De functie. Ja, kijk, de functie van de eetstoornis. De eetstoornis kunnen we zien als psychische aandoening, als ziekte. Ik zie het zelf heel erg als kopingsmechanisme. Mm-hmm. En heel veel mensen en psychiaters zijn het daar ook echt wel mee eens. En een kopingsmechanisme betekent een manier van omgaan met. Hè? We learn to cope in het Engels. Het is niet voor niks kopingsmechanisme. En dus de functie van de eetstoornis, voor de een is het, ja, ik wil mijn emoties onderdrukken. De andere is gepest. De andere heeft bijvoorbeeld in een andere moeilijke periode thuis meegemaakt in een eigen gezin. De oorzaak is eigenlijk iets anders. Het is eigenlijk alleen maar een kopingsmechanisme, maar de oorzaak ligt ergens anders van een eetstoornis. Juist. En dat weten heel veel mensen ook wel. Maar in de behandeling gaan we dan soms toch nog heel veel focussen ook op dat lichaam, op dat lijf, op de somatiek. En dat kunnen we natuurlijk ook de hulpverleners of de zorg niet kwalijk nemen. Want op een gegeven moment, als iemand zo verzwakt, in het geval van anorexia, natuurlijk bij ondervoeding, dan moeten we ingrijpen. Dan moeten we levensreddende acties ondernemen. En ik denk dus, als we kijken naar juist in die beginfase van, goh, waar dient die eetstoornis nou voor? Heeft dat te maken puur met het zelfbeeld? Of is iemand, heeft die een pestsituatie mee gehad? Of is die misbruikt? Ja, en dat we, als we het kunnen onderzoeken meteen al, wat is nou de functie van de eetstoornis? En nogmaals, dat zou dus de koers van de behandeling moeten bepalen. En dat vergt maatwerk. Maar dat vergt ook een hele holistische aanpak. Goed, heel duidelijk. Dankjewel, Isabel Plasmeijer, ervaringsdeskundige en eetstoornis-expert. En we gaan nog even terug naar Wimbledon, naar Botique van de Zandschulp. Marcella, hoe is die tweede set afgelopen? Ja, 6-3 voor Botik van de Zandschulp. 6-2, 6-3 dus op het scorebord. 1 uur en 3 minuten is er nog maar gespeeld. Nou, dat is voor twee sets mannenpartij toch wel heel snel. Hij heeft dus nog 1 setje nodig, want het is een best of 5. Om de tweede ronde te bereiken, net als vorig jaar. Hij is eventjes van de baan, waarschijnlijk een toiletpauze. Dat kan allemaal. Nou, dan kijk ik even naar de statistieken. 27 winners, 11 maar voor Lopez. Hij kwam 9 keer aan het net in die twee sets. 8 keer maakte hij het punt. Hij heeft in de twee sets maar 2 breakpoints tegen gehad. Dat was in deze tweede set, in de tweede game. Wist hij weg te poetsen. En ja, ik zit wel te genieten. Ik moet zeggen, Lopez is wel in zijn nadagen hoor. 40 jaar, niet meer zo snel. Maar ach, mooie speler. Linkshandig, service volley. Maar die krijgt de pasings links en rechts om zijn oren. Het gaat dus lekker met Botik van de Zandschulp. 6-2 en 6-3. Verloop. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Margie Fixen. Ja, Nadia, het was weer een dag die bol stond van de boerenprotesten, met de nodige overlast tot gevolg. Moet er harder ingegrepen worden of moeten de boeren vooral de ruimte krijgen om hun demonstratierecht uit te oefenen? Zometeen een debat. En nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Levi van Eck. NPO Radio 1. Minister Kuipers van Volksgezondheid zegt dat het RIVM een alarmerende memo over corona niet met zijn ministerie heeft gedeeld. Deskundigen van het RIVM concludeerden nog voordat corona opdook in Nederland dat er een beddentekort in de zorg zou komen. Volgens het RIVM is de informatie mondeling gemeld aan het ministerie, maar Kuipers zegt dus van niets. Een Kamermeerderheid steunt zoals verwacht het stikstofbeleid van het kabinet. Moties van de oppositie om het beleid af te keuren of ingrijpend aan te passen kregen geen meerderheid. En op tal van plaatsen is vandaag opnieuw door boeren geprotesteerd tegen het stikstofbeleid. Onder meer in Den Haag, waar de Tweede Kamer vanmiddag stemde over de plannen. Ook trokken boeren naar provinciehuizen en waren er acties op snelwegen. Het luchtruim boven de gevangenis in Vught gaat vanaf vrijdag een half jaar dicht, omdat er een verhoogd risico op vluchtpogingen is. De maatregel moet ook voorkomen dat er met drones foto's worden gemaakt of dat er spullen gesmokkeld worden. In Vught zitten zware criminelen zoals Ridouan Taghi. Tegen hem werd vandaag levenslang geëist in het Marengo-proces. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later wat meer bewolking. En dan wordt het 25 tot 28 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB met Robert Vries.